Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Hallottatok-e már a vízálló hangszóróról? Akármikor, bármikor, mostanában. Vízálló hangszóró. Vízálló MP3 lejátszóról hallottam, akik úsznak rendszeresen sokat, azoknak kifejezetten kikapcsolódik. Igen, volt már vízálló, Walkman is minden. De hát ugye csak arra gondoltok, hogy a szinkronúszóknak a zenét víz alatt nyomják be. Oh, úgyhogy ő nekik muszáj osz. De akartok, kicsit olyan tompa, nem? Ahogy de ha akartok, benyúlok a táskámba, és mutatok nektek egy vízhatlan hangszórót. Igen, milyen az? De nem utasd, mert a hallgatók úgysem mentek. Mondd el inkább. Megleptem a páromat, mivel egy évfordulón volt, megleptem egy vadonatúj fényképezőgéppel, és mint teljesen véletlenül megtalálom, most elnézést a hallgatóktól, nem speciális effekt, hanem föltépek egy képőzárat, hogy meg tudjam a többieknek mutatni. Vettem egy olyan fényképezőgépet, ami a kompakt kamerák közül az első, amelyik másfél méter magasságból ütésálló és 3 méter mélységig vízálló. Belenyomod a kádba, és... Nem az, hogy belenyomom a kádba, bemegy a tengerben, a tavakban 3 méterig merülhetek vele, és fényképezhetek vele. Igen. És ledobhatjuk most ide a földre? Hát kifel? Megpróbálhatjuk végül is, a garanciális időn még belül vagyunk, és mehetek vissza. És a törés a garanciális? Persze, másfél méterig ütésálló, tehát úgy van meghirdetve. Ez az egyetlen kompakt gép, ami ezeket a paramétereket tudja. Na, mielőtt itt fociznátok a fényképezőgéppel a adás előtt, azért így hadd térek vissza a víz alatti hangszoróra. Ezt a MP3 fogkefébe építették be. Logikus. A fogkefének a fejébe, képzeljétek el. MP3 fogkefe. MP3 fogkefe. És ha... mi köze az MP3-nak a fogkeféhez, angolul, vagy a fogkrémhez? Angolul úgy hívják, hogy Tools Tunes. Ráadásul. Egyetlen egy MP3-ma tud lejátszani a fogkefe, képzeljétek el. De mi fülhallgatóval kell fogat mosni? Nem, benne van a fogkefének a fejében a hangszóró. És ezért vízálló. Azért vízálló, mert közben ugye belülről vízéli. Belülről hallom. Igen? Na, csak a szádban szól, nem a kezed. Állítom, de most... ahogy mozgatod a szádat, úgy lehet hallani, hogy, tehát, hogy játszhatsz a hangukkal. Így van, na, ez benne a poén, hogy, szóval, hogy tényleg csak akkor nehogy megunják az emberek. Azok a régi álom van, hogy ugyebár hogy elvileg bele lehet építeni a fogba egy telefont vagy akármit, és akkor a hallás közvetlenül a csontok útján működik. Na most, hogyha ez egy olyan, hogy a fogkeféből a fogamat súrolom, és a fülemben normál módon hallom a hangot, akkor azt mondom le a kalappal. Értelme semmi, de valami zseniális. De van értelme, abszolút. Azt mondja a gyártó, hogy azért hozták létre az MP3 fogkefét, hogy legalább 3 percet eltöltsenek az emberek a fogmosással, mert hogy napról napra végzik, ugye, és ez ugye egy idő után unalmassá válik ez a mozdulatsor. És minél minden nap lecsípnek 5-10 másodpercet a fogmosás idejéből, viszont hogyha szól egy zene, és rendesül a szájüregednek a méretének a változtatásával, még változtatgatod a hangzást is, dorom módjára, így van, akkor aztán már izgalmassá válik. Na, ki venne ilyet? Én biztos. Mondjuk én eleve 3 percig mosok fogat, mert mániáson figyelek, hogy 3 percig mosok. Számolod? Tényleg számolsz, hogy órát, van egy homokórát? Van egy rutin, mikor, tehát hogy honnan kezdem, és akkor, aha. Tehát hogy nem tudok rövidebben végezni. Egyenlete sebessége haladsz végig így a felső, alsó. Nekem egy olyan fogkefém van, ami 30 másodpercenként jelez, tehát egy rezgéssel, egy rövid rezgéssel, és amikor végigértem minden területen, akkor egy hosszabb rezgéssel mutatja, hogy most már akkor abban is hagyhatom. Adás előtt nagyon tetszett Balázs megfejtési javaslata, aki azt mondta, hogy szerint a fogkőeltávolításra jó az MP3 fogkefe. Ultrahangos fogkőeltávolítás, ugye van ilyen. Így van, igen. Igen, csak kicsit hangosan kéne szólnia. Vajon játszanak-e az amerikaiak magyar forradalmárt a neten? Terveink szerint Atlantából kapcsoljuk a Freedom Fighter játék magyar származású ötletgazdáját. Elkészült a World Internet Project 3. tudományos kötete. Néhány fontosabb megállapítást mi is elmondunk. Miért látja hasznosnak az adatbányászatot a pszichológus? Aztán a honlap ajánló után Tücsi értekezik a biometria és a sci-fi kapcsolatáról. A biometria szent tehene úgy tűnik meddő. Kikapcsolás helyett hibernálás, ezzel foglalkozik a netnyelvész. A hibernálás az orvosi szaknyelvtől a sci-fin keresztül eljutott az informatikáig. És immár nem lesz kikapcsolás a Windows új változatában, Chatman az érdekes fejleményről. Klassz az új Vista, de jó volna néha kikapcsolni. És hogyha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Van játékkérdés ma estére is, mégpedig... Pintér Robert mai témájához kapcsolódóan. World Internet Project-tel foglalkozik majd ma este, és annak idején 1999-ben, amikor indult ez a kutatás, ugye ez egy nagy világra kiterjedő kutatás, akkor persze még csak egy-két országra. Igen, ezt Szingapúrban és az Egyesült Államokban indították el párhuzamosan, tehát két ország volt benne, most már 200 körül tart. És továbbra is fejlődik a országok száma ebben igen, a kutatásban? Igen, egyre bővül, így van. És mi akkor 99-ben készítettünk egy interjút valakivel, azzal az úriemberrel, aki elindította ezt a kutatást. Annyit segíthetek, hogy a Los Angeles-i UCLA Egyetem professzoráról van szó, és az ő nevére vagyunk kíváncsiak. A nyereményünk a szokásos McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor 150 koncertes körútjáról készült DVD film. A telefonszámunk 328 85 55, és a kérdés még egyszer, hogy hívják azt a professzort Los Angelesben, aki elindította a World Internet Project világra kiterjedő kutatást. www.netidők.hu, ez a honlapunk címe, illetve működik a Csüti Csati a chat.gyaluglo.hu címen, és a billentyűzetnél Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok! Hányan vagytok ott a csatornán? 10 vagyunk Csapádgyal. Üdvözöljük Csapágyat is. Itt van Kovács Tücsi Mihály. Szép estét mindenkinek! Ő a Galaktika Tudományos Rovatának szerkesztője. Mellette dr. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét kívánok! Ugye most már egy rövidebb titulost kell kitalálni neked, Robert, mert ez így hosszú lesz. Minden egyes pénzeken. Adjál hát egy pár funkciót. Ezért egy órás a műsor. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Milyen egyszerű így, ugye? Doktorandusz hallgató és... És pszichológus. Szóval lehet bonyolítani ezt. És most már adatbányász szakértő, úgyhogy jó szerencsét. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Jó magam pedig a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Cati majd telefonon lesz elérhető ma este a műsor folyamán, mert most éppen egy fontos elfoglaltsága van, de arra a 3 perc azért ráér ma este is. Tehát a kérdés, kiindította el a World Internet Project kutatást 1999-ben, a professzor nevére vagyunk kíváncsiak, 328 85 55. Néhány nappal most már azért túl vagyunk az 56-os forradalom leverésének 50. évfordulóján, és az elmúlt 2 hétben a 2 műsorunkban beszéltünk arról, hogy egy Amerikában élő hölgy, mégpedig Lauer Andrea, egy ötlettel állt elő, és ezt meg is valósította. Freedom Fighter 56, vagyis Szabadságharcos 56, ez az internetes játékának a címe, és hogyha minden igaz, Atlantából itt van velünk Lauer Andrea, az ötletgazda. Jó estét, Andrea, szervusz! Jó estét kívánok, Árpád, hogy vagy? Köszönöm szépen, és te ott Atlantában, mert ugye múlt héten még nem voltál annyira rendben egészségileg, azért nem tudtunk elérni. Igen, nem minden rendben most, köszönöm szépen, épp tartottam egy kis előadást az 56-os játékról, minden jól megy. Amerikai hallgatóságnak adtál elő, vagy kint élő magyaroknak? Nem, amerikaiaknak. És ők hogy vélekednek erről a játékról? Értik, hogy miről van szó? Hát értik, hát kell csinálnom egy kis történelmi lecke előtte. De ez egy nagyon érdekes sztori mindenkinek, ezért tulajdonképpen csináltam a játékot nem csak a magyar gyerekeknek, hanem mindenkinek az égvilágon, mert szerintem az 56-os forradalom az egy annyira fantasztikusan érdekes sztori, például van olyan 10 éves pesti srácok, hatalmas orosz tank ellen, és ez egy olyan fantasztikus sztori, amit senki nem tudja semmiről. Szóval ezért szerintem az nagyon érdekes mindenkinek, aki... És ezt a sztorit, ezt a történetet dolgoztátok föl munkatársaitokkal a Freedom Fighter játékban, de akkor egy kicsit menjünk vissza. Mi a személyes oka annak, hogy te személyesen, Lauer Andrea, nekiálltál és egy 56-os játékot készítettél? Hát szerintem az két különböző kérdés, hogy mert csináltam valami 56-ról, és akkor utána mert pont egy számítógépes játék. Az 56-os forradalom az nagyon fontos nekem, és ez az én családomnak, mert édesanyám 13 éves volt 56-ban, és ő Morizsébon körtéren élt a nagyszüleimmel, meg a nagynénimmel. És vettek részt az 56-os forradalomban, és pont úgy menekült Amerikába. És menekültek Amerikába, és hát az egész... Még 56-ban, egész, ugye? Igen, 56-ban. Akkor ezek szerintem már ott születtél kint, Amerikában. Igen, igen, itt születem, igen. És egész életemben hallottam ilyen sztori 56-ról, és az mindig lesz, hogy ez egy olyan történelmi esemény, amiről kell büszke lenni. Hogyan látod egyébként, Andrea, Amerikában mekkora... hogy mondjam, mekkora felhajtás, hogy mekkora ismertsége van az 56-os eseményeknek? Ismerik-e az amerikaiak 56-ot? Hát az amerikaiak, hát az átlagos amerikaiaknak, hát szerintem ők nem tudnak túl sokat, de a magyar amerikai közönségen, hát például a cserkészek miatt, meg a sok és nagy 56-os közönség miatt, hát mindenki tudja. Szóval például az én szüleim Clevelandben vannak, ahol rengeteg magyarok vannak. Pedig Atlantában vagyok, és hát körülbelül egy olyan magyar-amerikai közönség itt Atlantában, körülbelül 150 ember. És az kicsi, de hát egy kis multimédiás kiállítást hát múlt hétvégén. És 60 ember jött, szóval ők tudnak. És ők is potenciális közönsége a játéknak, a szabadságharcos játéknak. Igen, mit szólnak hozzá? Hogy a következő generáció hát nem sokat tudnak 56-ról, és nem csak Amerikában, hanem Magyarországon is. Szóval csináltunk elég sok kutató munkát Magyarországon, és az volt az eredményed, hogy 20% a mai tínédzserek nem tanulnak semmi 56-ról iskolában. És ennek egy jó eszköze lehet egy játék az oktatásnak? Tehát, hogy többet tudjanak meg az eseményekről, a történetről, a személyekről. Ez egy oktatási eszköz, ugye? Szerintem egy eszköz, szóval egy olyan interaktív, számítógépes játék, az egy nagyon jó eszköz a következő generációnak, és ezért alapítottam meg saját cégemet, hogy csinálni multimédiás oktatási eszközt, szóval, hogy tudunk tanítani gyerekeknek különböző nyelvekről, meg kultúráról, meg történelmi eseményekről, nem magyarok, de ezzel kezdtem, mert szerintem például az én fiam, 3,5 éves, ő nagyon jól tud csinálni bármit a számítógéppel, meg a DVD, meg a fényképezőgéppel, digitális fényképezőgéppel, meg mindennel. Szóval hát ez az ő életstílusú most, hogy egy interaktív valamit tudunk csinálni, és a játékos vagy a diák be tud lépni, és meg tud tapasztalni az egészet, nem csak olvasni róla, nem csak hallgatni róla, de be tud lépni az egész eseményre, akkor szerintem az sokkal sikeresebb lesz. Tudom, hogy nem tartozik a témához, de egyszerűen izgat a kérdés, hogy említetted a fiadat, aki 3,5 éves, őt megtanítod magyarul? Igen, most csinálunk, igen. És a játékkal ő magyarul fog játszani, vagy angolul? Tessék? Ő magyarul fog játszani majd a Freedom Fighter-rel, vagy angolul, vajon? Hát a Freedom Fighter 56 az nem 3,5 éves gyerekeknek. Hát nyilván, igen. Van egy kis erőszak, ami benne van, de hát ez forradalom volt végül is, de szóval az tínédzsereknek szerintem, és nem kisgyerekeknek, de a következő projektem, ez lesz a Kismajom, és a Kismajom DVD sorozat az csak kisgyerekeknek lesz. Szóval a Kis Miklós az a kis kísérleti állatom, meg az inspiráció nekem, hogy csinálunk ezt. És szerintem mind a két nyelven fog tanítani, vagy fog játszani. Szóval akkor folytatódik az játszva oktató szoftverek készítése nálatok. Igen. Néhány szót azért magáról a játékról is említsünk. Itt a mi műsorban két héttel ezelőtt már elmondtuk, hogy egy interaktív képregény jelenik meg a monitoron. Hogyan lehet megismerni az eseményeket? Mit lehet csinálni a szereplőkkel? Hát igen, van 3 fő szereplő. András, Éva meg Zsolt, és a játékos belép egyik karakterbe, de bármikor tud változtatni, és az ember látja az egész sztorit, szóval az majdnem mint egy kis film, és 4 vagy 5 különböző kép utána jön minijáték, és minijáték az különböző témákról van szó. Szóval ez egy olyan 200 eredeti, hát 200 plusz eredeti képet csináltunk, 28 különböző minijáték van, és a különböző téma az például kiderítés, kimentés, harc, meggyőzés. A meggyőzés tulajdonképpen az egy érdekes dolog, ezzel csináltunk a meggyőzési játékot, mert... ez ilyen politikai tárgyalás? Tehát tárgyalás? Ez a meggyőzés? A politikus? Vagy tárgyalni kell a, mondjuk a szovjetekkel? Vagy, vagy hogy, hát, hogy, hogy értendő hát a meggyőzés? Van egy lehetőség, szóval bármikor, amikor az ember bemegy, vagy átmegy a képregénybe, van nem tudom, 8 vagy 10 különböző lehetőség, amikor találkozik valakivel, vagy egy idősebb házaspár, vagy egy orosz katona, vagy valaki más, és az ember meg kell győzni ezt az embert, hogy tud segíteni, vagy hogy nem csinálja valamit, vagy csinál valamit neki, vagy valami. Ezért kell egy kis segítséget, és ez egy érdekes motiváció, mert például az egész képregényben lehet kapni, vagy lehet gyűjteni különböző tárgyak. Szóval például van a 16 pont lista, amit az 56-os forradalomban csináltak a műegyetemen. És hát nem tudom, az első 5 vagy 10 képen lehet, valamikor lehet elolvasni a leírás a 16 pontról, és van egy döntéspont, és a játékos tud gyűjteni a raktárba, vagy nem. És ha gyűjtik, akkor azt jelent, hogy amikor jön az első meggyőzési lehetőség, ha az ember gyűjti mindent, akkor lesz, nem tudom, 5 különböző tárgy, amit tudja használni a meggyőzési játékban. És ha nem gyűjti, akkor nem lesz annyira sikeres. És a másik dolog, amit csináltunk, az, hogy az ember kapja, a játékos kapja az a neve, hogy Freedom Fighter Factor, szóval az a FFF, az egy olyan pont, hogy ügyesen csinálsz mindent, mint egy igazi szabadságharcos. Szabadságharcos szóval tényező? Ezt méri a játék? Hogy... Hát igen, szóval, hogy sikeres minden mini játék, és benéz minden lehetőségbe, és amikor jön egy, szóval van egy multimédiás gomb például, és ha világít a multimédiás gomb, azt jelent, hogy valami van mögötte. És ha az ember kapincs rá, akkor fog kapni eredeti videó 56-ról. Szóval, ha bármilyen lehetőséget használ az ember, akkor több Freedom Fight Factor pont fog kapni. Nehéz így persze nekünk elképzelni, de persze ezért kell meglátogatni. Igen. A weboldalt. Úgyhogy arra, igen, kérlek, Andrea, hogy mondd el a címét a játéknak. Elnézést. Van egy előzetes a honlapon, de a demo verzió az még nincs rajta, van a honlapon, de majd lesz. Mondd el nekünk a webcímet, ahol felkereshetjük a játékot. Jó, az freedomfighter56.com. Köszönjük szépen, gratulálunk a fejlesztéshez, és kíváncsian várjuk majd a további oktató, játszó vagy játékosan oktató szoftvereket tőletek. Úgyhogy maradjunk majd kapcsolatban e-mailben, kedves Andrea. Jó van, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Mit szóltok ez a játékhoz? Kipróbáljátok? Balázs, te általában szkeptikus vagy az ilyen típusú játékokhoz? Nem, meg fogom nézni, igen? Ezt kedvet kaptam hozzá. Igen. Mert te azért nagy játékos vagy, csak nem ilyen típusú játékokkal. Ez a baj, mostában nincsen túl sok időm rá, de ettől féltem meg fogom nézni. Azt mondta, hogy a demo még nincsen fönt, tehát csak valami előzetes lehet megnézni, én gondolom, ilyen videókat szoktak előtte felrakni. Úgyhogy egy kef csináló, de meg fogom nézni, hogy milyen, és hogyha megtetszik, akkor ki fogom próbálni. Tudós urak, Robert, Zoli. Az az igazság, hogy én Balázsról ellentétben nem vagyok egy nagy játékos, nem nagyon szeretek csak játszani. Kicsi sem. Nem szeretek játszani számítógépen egyáltalán. hogy nem nagyon. Rólam is ez mondható, tehát nagyon ritkán fordul elő, játszok a számítógéppel, akkor marad egy kis időm, akkor inkább szörfözök, megnézek valami érdekeset. Ez sem mozgat meg benneteket, hogy itt oktató célja van ennek a játéknak. Ciki, nem? De szerintem nem. Borzasztóak vagytok. Igen. Meg fogom nézni, és játszani fogok vele. Tudjuk be a péntek estének. Na, viszont Amerikánál maradunk, mert onnan indult el a VIP kutatás, a World Internet Project. Van már megfejtünk? Van már megfejtünk? Szerintem még nincs, úgyhogy elmondjuk még egyszer a kérdést, hogy ki indította el a World Internet Project kutatást 99-ben. Annyi segítséget még megadok, ugye mondtam az elején, hogy a UCLA-ről jön a professzor úr, hogy mi készítettünk egy interjút, és hogyha valaki a honlapunkra bejön, akkor megtalálja könnyen. Ez az. Mikor is? 99-ben. Ennyi a feladat összesen. Netidők.hu. 328-85-55 a telefonszámunk, és várjuk a professzor úr nevét. Viszont Magyarország is bekapcsolódott a kutatásba. Ez még nem hír, mert már néhány éve benne van az ITTK, vagyis az Információs Társadalom és Trendkutató Központ, és nálatok egy kutatócsoport dolgozik ezen minden évben, ugye? Vagy folyamatosan? Egész pontosan az ITTK és még a TÁRKI, tehát a Társadalom Kutatási Intézet, valamint egy ITAKA nevű ELTÉN működő hálózatkutatással foglalkozó alapítvány, tehát hárman csináljuk, vagy három csoport csinálja együtt ezt a kutatást. Folyamatosan dolgoztok, vagy mindig idénszerűen el kell készülni évente egy kimutatásra? Hát az évről évre elkészül, és mindig van amikor kampányjellegű, tehát amikor több munka van, például most a gyors jelentésnek az utolsó simításai vannak, tehát 2-3 héten belül fogok nektek hozni friss adatokat, mekkora Magyarországon az internet és számítógép használat. Ha ez kijön, akkor lesz egy kis pihenés, aztán utána szponzorokat kezdünk el keresni majd januárban, és szépen folyamatosan kérdőívkészítés. Tehát az információs társadalom fejlettségét kutatjátok ebben a World Internet Project keretében, vagyis olyan számokat, amit egyébként is megvizsgálnátok, nem? Vagy itt egy speciális kutatás van? Ami történik, a lakossági internet használatot nézzük meg egy viszonylag nagy mintán, ez 3-4-5 ezer főt is jelentett. Ez főleg az elején volt nagyon érdekes, amikor 17%-os volt még csak a penetráció, és ezért az internetezőkre is lehetett, hiszen hogyha mondjuk 5000-nek a 17%-át vesszük, 8-900 fő internetezik, akkor őket is lehet alkategóriákra osztani értelmesen, úgyhogy nem veszik el a száma a cellákban, tehát lehet kijelentéseket értelmes, releváns, szignifikáns kijelentéseket tenni. Ugye most már kicsit magasabb a penetráció, tehát 40%-hoz közelít, de most is azért még ez egy fontos mutató. Alapvetően érdekes, hogy az internetezőket és a nem internetezőket lehet összehasonlítani, és mi attitűdbeli, tehát vélemény, vagy bizonyos kérdésekben a hozzáállás, politikai hozzáállás például nézzük, vagy mérjük. Tehát nem csak az alapadatokra, hanem egy 40 perces kérdőív keretében nagyon sok kérdésre kitérünk. Nem akar megérkezni a megfejtés. Mit segítsünk még? 1999-hez kell lapozni a honlapunkon, www.netidők.hu. És aztán World Internet Project, még Zékarvalics László nevét is megmondhatom, aki annak idején személyesen csatlakozott, és talán beszélt is ezzel a professzorral, vagy felvette a kapcsolatot vele e-mailben, mint ahogy mi is egyébként, mert még Dragon György készítette az interjút vele. Így professzor van. Úrral. És nagyon érdekes, hogy ennek az apropónak köszönhet, hogy benne van Magyarország a projektben. Tehát ennek a rádiós... De ezt tudod? Igen. Hát ezzel nem akartam büszkekedni, mert elmondtuk egyszer vagy kétszer már a műsorban, de tényleg. Tehát mi hoztuk össze Zékarvalics Lászlót a professzor úrral, úgyhogy erre büszkék vagyunk a mai napig. Na, de mi az aktualitás? Az az aktualitás, hogy megjelent egy könyv. Nagyon szép könyv jelent meg, tényleg nagyon gyönyörűen van tördelve. Ezt a TÁRKI RT adta most ki, nem az ITTK és nem az Infóni Alapítvány, mint a korábbi két kötetet. Ez egy tanulmánykötet, minden évben vannak felméréseink, és aztán időről időre nem csak a gyors jelentést készítjük el, hanem mélyebb fúrásokat végzünk bizonyos résztémákban. Például én a médiáért szoktam általában felelős lenni. Most a fiatalok médiafogyasztási szokásairól írtunk csak egy kollégámmal. Egy mondatot mondjál már, hogy mi az a mélyfúrás, mert mindig a kutatók mondogatják ezt a szót. Mondom, tehát... Adatelemzés. Adatokon alapuló bizonyos területnek a mélyebb feltárásom. Tehát aha. Mondok cikk címeket vagy témákat, és akkor talán kiderül. Hárman, Albert Fruzsina, Dávid Beát és Molnár Szilárd azt vizsgálták meg, hogy az internet hogyan hat a társadalmi tőkére az emberek, elvesztik ki a társadalmi kapcsolataikat, vagy sem. Ez nem egy olyan egyszerű sajtóhír jellegű dolog, hogy mennyi az internet penetráció, hanem egy kicsit bonyolultabb, vagy összetettebb. Vagy másik, hogy hogyan hat a szabadidő eltöltésre. Tehát akik interneteznek, azok kevesebb szabadidőt töltenek, mondjuk barátokkal, ismerősökkel, vagy sem. Aztán a digitális szakadék, mint egy nagyon izgalmas téma, foglalkozik egy cikk az 50 év feletti korosztálynak a bekapcsolódásával az internet használatba. Szóval a kötet arról szól, hogy a évről évre elkészülő adatokból levontok következtetéseket, és egyben nézitek a tendenciákat, és igen, abból következtetéseket vontok le. Több évnek az adatait használjuk fel. Nagyon fontos, hogy bárki csatlakozhat ehhez az elemzéshez, hogyha van neki egy kis elemzői vénája. Kis gúgyia. Ugyanis tényleg az ember kíváncsi valamire, van 6 évnyi adatsor, ezeket mind meg lehet nézni az adott kérdév alapján, és ebben az évben voltak külföldi szerzőink, voltak más piackutató cégeknek a szerzői vagy kutatói, és olyan témákat néznek meg, amiket ők szeretnének kutatni. Kaptam egy példányt ebből a kötetből, csak itt, hogy illusztráljuk, hogy miről is van szó, mi ez a mélyfúrás. Rettenetesen érdekes az az adatsor, amelynek az a címe, hogy hány olyan közeli barátja, rokona van, akivel rendszeresen tartja a kapcsolatot, és ezt keresztbe tették azzal, hogy milyen internet, 61. oldal, mondom, Robesznek, ellenőrizve, hogyha butaságot mondok, hogy milyen az internet használati múltja az illetőnek, és a legnagyobb kapcsolati tőkével a legrégebbi internetezők rendelkeznek, és nagyon jól mutatja, hogy az internetező átlagtól a közepes internetezőig van érdekes módon a legtöbb barátja, rokon, akivel rendszeresen tartja a kapcsolatot. Ez nem meglepő egyébként. De hogy ez nem, ilyen van szépen van ki egy tud jönni, ez nagyon érdekes. Hogy aki internetezik, annak sokkal kevesebb társadalmi kapcsolata van. Pedig pont fordítva pont az ennek igaz. Mond ellen. És aki nem internetezik Magyarországon, annak általában sokkal kevesebb társadalmi kapcsolata van. Nem az internet miatt, hanem azért nem kezd el internetezni, mert nincs kivel, hogy mondjuk információt cserélnie. És egyébként van egy kritikus pont, ami után befonzza őket. Tehát, hogyha nincs kivel e-mailezni, akkor nem fogsz e-mailezni. De elkezdesz e-mailezni, egyre több emberrel e-mailezel, és végül azt veszed észre, hogy mindenkivel e-mailezni. Lehet, hogy meg fog majd fordulni az egyszer ez a viszony. Tehát, hogyha kevesebben lesznek a nem internetezők, akkor ők teljesen el fognak szigetelődni? Elképzelhető? Hát szerintem az érdekes az, hogy van olyan cikk, ami azzal foglalkozik, hogy a magyar társadalomnak kb. A fele vagy kétharmada az tulajdonképpen nagyon alacsony behálózottsággal rendelkezik. Mm-hmm. És most nem az internetről beszélek, hanem társadalmi kapcsolatokról, élő társadalmi kapcsolatokról. És részben ezért nem kezdenek el internetezni, mert ez egy közösségi technológia. Aztán talán erről már beszéltünk korábban is. És nem csak az e-mailezésről van szó, hanem arról, hogy minden társadalmi innováció úgy terjed el, hogy az ember meg látja valakinél, és megtetszik neki, és megkérdezi, jó, ez érdemes ezt kipróbálni, érdemes pénzt adnom, értem, mondjuk a hűtőtől kezdve a mosógépen át, és egyszer azt mondja az ember, igen, akkor én most ezt kipróbálom és használni fogom. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezek szerint, ugye beszélünk régóta a digitális írás tudatlanokról, ugye akik messze vannak az internettől, meg mindenféle ilyen technikától, akkor ezek szerint nem a technika az oka, nem, talán nem is anyagi okai vannak ennek, nem olyan tudásbeli okai vannak, amiket feltételezünk, hanem hogy egyáltalán nem is csatlakoznak semmilyen hálózathoz. Hát ez egy másik kérdés, hogy miért nem internetezik valaki, majd fogok erről tényleg 2-3 hétenből meg lesz a gyors jelentés, és az alapvető tendencia az elmúlt években az, hogy egyre kevésbé anyagi probléma, egyre inkább egy ilyen nem érdekel közömbösség, illetve egy úgynevezett kognitív vagy fejben lévő gát. De akkor másra is érdektelenek? Nincs meg a motiváció számunkra, hogy miért kezdjenek el internetezni, és a könyvhoz is példát, egyrészt az e-kormányzott szolgáltatások, az egészségügyek kapcsolatos információk, az oktatás és a munka. Tehát ha ezeket lehetne valahogy az interneten csinálni Magyarországon, jó tartalmak és jó szolgáltatások lennének, akkor az embereknek érdemesebb lenne rákapcsolódni az internetre. Ez a könyv egy érdekes olvasmányos kötet, vagy inkább kutatóknak, tudósoknak szóló szárazabb olvasmány? Nagyon sok adat van benne, tehát itt ki lehet, úgy gondolom, hogy ha valaki csak átlapozza, akkor is talál benne érdekességet. Ha végig szeretné olvasni cikket, akkor néhány cikknek neki kell buzdulni, néhány cikk olvasmányos, például miénk szerintem kifejezetten azt a fiatalokkal szembeni előítéletet vagy sztereotípiát akarja bombázni. Hát tényleg arra mondjam már két mondatot. Hogy a fiatalok nem olvasnak, hogy ez egy léhatársaság, hogy ezek csak a tévé előtt lógnak, és ezeket a sztereotípiákat szépen sorra adatok segítségével megcáfoljuk, és bemutatjuk, hogy akik ezt mondják, azok rosszabbak, mint akikről állítják. Érdekes. Egyébként pár héttel ezelőtt volt egy olyan hírem, hogy használja az internet használt a pszichének. És az, ami alapján azt a cikket írtam, az pont egy hasonló jelentés volt, csak az azt hiszem Angliáról, meg Nyugat-Európa bizonyos országairól szólt. Ott is egy sztereotípiát száfoltunk, ugye azt gondoltuk, vagy gondolták sokan, hogy igen, rombolja a kapcsolatokat, és éppen de pont az, hogy ezeket a laza kapcsolatokat, ami a társadalmi beágyazottsággal kapcsolatos, azokat nagyon is építi, viszont az ilyen mélyre menő, baráti, lelki kapcsolatokat, azokat nem annyira építi. Tehát igazán ilyen lelki életet élni, hogy neked mi a személyes problémád, azt nem, ezt nem az interneten tudsz, hanem a személyesen. Viszont jól állást keresni, mindenféle ilyen... A hétköznap praktikumait intézni. Így van, azt ott sokkal jobban tudsz. Hogyan lehet elérni ezt a könyvet? Hát a könyvesboltokban már lehet kapni, illetve árulja az ITTK is, tehát hogyha valaki szeretne könyvet kapni, akkor ha velem felveszi a kapcsolatot, akkor postázok számára, akár vidékre is. És a weboldalon lehet belőle olvasni valamennyit, legalább mutiba? Tudomásom szerint nem, de hogyha valaki szeretne mutiba olvasni, akkor szintén ajánlom, hogy keressen meg engem, és küldök neki akár PDF-et, akár különböző részeket. Tehát de csak a gyors jelentés az fönt lesz szerintem. A gyors jelentés az mindig hozzáférhető angolul is, magyarul is, tehát az a legfontosabb alapvető adatoknak az ismertetése egy 25-30 oldalon. Csak az éppenséggel ezeket az összefüggéseket nem mutatja, hanem a száraz éves hát az adatok. A főbb adatokat, hogy hány internetüző van, miért nem internetezik, mire használja, tehát ezeket a tényleg nagyon fontos adatokat, amiket mindenki hivatkozik, ez pedig a mély, tehát megmagyaráz, hogy miért annyi internetező van, miért. Mik a mögöttes indokok. Te Balázs, megkérdezhetnénk szerintem a csetelőktől, hogy mi van ma este, hogy ennyire nagy passzivitás, hogy nem találják meg a weboldalunkon a professzor úrnak a nevét? Nem lehet, tudom, a cseten nem igazán erről folyt a szó, úgyhogy... Na mindegy, azért én elmondom még egyszer. Bocsos, zavarunk. World Internet Project, egy Los Angeles-i professzor úr nevét várjuk még mindig, aki elindította a World Internet Project-et 99-ben, www.netidők.hu-n meg is lehet találni a választ. A telefonszámunk 328 85 55. Egyébként nem baj, tehát hogyha nem lesz megfejtő, akkor bemaradnak a nyeremények, és akkor majd jövő héten majd duplázunk. Két mestert. Akkor végre nekem is lesz egy McAfee biztonságtechnikai program. Most kiszabadok telefonálni, mert nekem még ezek nincsenek. Na kérem szépen, azt mondtam a műsor elején Laufer Lacinak, hogy jó szerencsét, mert a bányászok így köszönnek. Nagyon vicces, ugye? Igen. Így köszönnek egymást. Pécsről származom, úgyhogy... Úgyhogy tudod is akkor. Rengeteg szerettem fel kiírva ezt. Nem is gondoltad, hogy te is egyszer bányász leszel. Adatbányász. Igen, miután bezárták a meccseki szép bányákat. De annyira nem fúrtad le mélyen magad a nem, ez nem adatbányászatba. De az adatbányászat az egy érdekes szakmai terület, amivel foglalkoztál, de annak is egy érdekes szegletével. Tehát ugye nem az informatikai vonatkozásait vizsgáltad meg, annak a mélyére nem fúrtál le. Valamennyire persze igen, mert hogy kell ismerned a saját szakmai munkát. A képleteket nem tudom, de hogy hova kell kattintani, azt igen. De te pszichológus vagy. Miért fontos neked az adatbányászat? Mit tudsz azokból az adatokból telefonni? Mi a BME ergonómia és pszichológia tanszékén az adatbányászatot azt a webszervereknek a napló, próbálok magyar szavakat találni, itt netnyelvészünkre sandítottunk. És én itt árgus szemekkel figyelek. A napló fájjait elemezzük adatbányászati módszerekkel, tehát mi tulajdonképpen webbányászkodunk. Tehát, hogy még jobban lefordítsuk, a központi gépek általában följegyzik maguknak, hogy hány ember látogatta meg azt az oldalt, melyik aloldalakat olvasták el, mennyi ideig vannak ott ezen az oldalon, meg ehhez hasonló adatokat eltárolnak, ezekre utalsz te, és ezeket az adatokat vizsgáljátok meg különböző módszerekkel. Így van. Ez az adatbányászat. Így van. Ugye mindenki, vagy sok ember látott már ilyen weboldal statisztikákat, hogy hány látogató volt, hány látogatás volt, melyik oldalt, hányszor töltötték le, stb. Ez a megközelítés, ez az oldalközpontú megközelítés. Tehát ez arról szolgál, ez nem a felhasználónak a nézőpontjából figyeli az oldalon történő eseményeket. Tehát az adatbányászati módszerek, vagy a webbányászati módszerek azok tulajdonképpen arra szolgálnak, hogy megpróbáljuk rekonstruálni azt, hogy milyen utakat járt be ez a felhasználó. Hogyan gondolkodhatott, hogyan mi az, ami motiválta? Mi lehetett a célja, miért jött ide, mi az, ami eltérítette ettől, milyen problémákba ütközött, stb. Tehát például... És mindezt egy webhely oldalainak a látogatási útvonala alapján próbáljátok meg rekonstruálni? Így van, tehát magukból a naplófájlokból, a naplófájban elég sok minden benne van. Tehát ott sok ilyet láttam már, elég furcsán hangzik, de tényleg? Tehát ott benne van az, hogy melyik oldalról jött, mikor jött oda, milyen IP címről jött, stb. Akkor ebből lehet azt mondjuk rekonstruálni, hogy van egy ilyen, tegnap tanultam, úgyhogy engem is elég meglepett, hogy van egy ilyen elfogadott elmélet, hogy például egy felhasználó, egy átlagos felhasználó nyitólapon indul, lép be a szájba, nyitólapon megragadja a tekintetét, belép a szájba egy bizonyos szándéka, megnézi az időjárást a valamelyik nagy portálon. Fölmegy a portálra, megragadja a figyelmét pár érdekes hír. De először ő elmegy addig az oldalig, amit ő eredetileg meg akart nézni, majd visszamegy a nyitólapra, és elkezdi böngészni azokat, amiket már ő kiszemelt magának előre. És ezt úgy lehet rekonstruálni a naplófájból, hogy mindenféle ilyen ügyes tanuló algoritmusokkal kiszedik azt a pontot, ahonnan ő visszafordult rögtön az elején, ahol valamennyi időt eltöltött, de onnét visszament a nyitó oldalra, és azt mondják, hogy a felhasználó azt kereste, abban a módban, abban az üzemmódban ment oda a szájba, ez a neve. Ez leegyszerűsítve, hogyha belementem egy cikkbe, és aztán kattintok abból még tovább, meg még tovább, meg még tovább, akkor az már egy ilyen keresgélés, míg hogyha a címlapról indulva megnézem az egyik cikket is, meg aztán megnézem egy másik cikket is, akkor az csak egy ilyen böngészgetés, bóklászás? Igen. Túlságosan leegyszerűsítettem. Ugye? Igen. Kicsit túlságosan leegyszerűsítettem. Valamilyen mélységig elmegy a szájba, és ott tölt jelentős időt, tehát azt akarta megnézni, majd visszamegy, és onnét elkezd össze-vissza bóklászni. És akkor így ki lehet azt deríteni utólag, rekonstruálni lehet, hogy miért ment oda. Ez is egy fontos információ, meg tudjuk, hogy miért ment oda. És az is egy fontos információ, hogy ezen, azon túl, hogy elérte a célját, még mi mindent ragadta meg az ő figyelmét, mi minden nem ragadta meg a figyelmét, amit mi szerettünk volna, hogy észrevegyen, és így lehet korrigálni magát a szájtnak a kinézetét, szerkezetét, navigációját, így van. Aha. Tehát akkor mindez arra való, hogy kapsz egy csomó visszajelzést, lényegében olyan visszajelzéseket, amiket így hát nem tudatosan adnak a felhasználók, hanem azzal, ahogyan bejárják az oldal tartalmait, és ez befolyásolja az oldal készítését utána. Így van. Tehát például egy nagyon, nagyon egyszerű visszajelzés az, hogy a felhasználó elkezd mondjuk különböző nyitó oldalon lévő linkekre kattintgatni, de mindig visszamegy a nyitó oldalra nagyon rövid idő alatt, tehát ő nem találta meg azt, amit akart. Nem volt, az a menü rosszul volt elnevezve, rosszul volt elhelyezve, strukturálva, és ezért nem oda vezette, ahova szeretett volna menni, majd bemegy a keresőbe, és onnét találja meg a kívánt oldalt. Tehát akkor a menüt ő nem tudta használni. Ha sok ilyen felhasználó van, át kell struktúrálni az oldalt, át kell szerkeszteni. Nagyon érdekes terület. Van-e neked olyan tapasztalatod, ami számodra is meglepő volt, mondjuk egy ilyen adatbányászati keresgélés kutakodás során? Most én még nagyon kezdő vagyok ezen a területen, tehát így ismerkedem ezzel a módszerrel, ezzel a program csomaggal, amivel mi dolgozunk. Még saját szájtot nem elemeztem, tehát saját oldalt nem elemeztem, de az a célja a tanszékünknek, hogy az elektronikus tananyag oldalakat elemezzük, és próbáljunk meg arra következtetni, hogy mennyire jól struktúrált az a tananyag, mennyire hatékony a tanulás azon az oldalon. Kedves asztaltársaság, jó hírem van. Képzeljétek el, megvan a megfejtőnk. Na. Valkó Máté személyében. Nem az a megoldás. Nem a megoldás, mondtam a megfejtő nevét. Szákszendről hívott bennünket a Móra Ferenc utcából. Máténak gratulálunk. Még kíváncsi lennék rá, hogy a weboldalról nézte meg a megfejtést, vagy valahogyan kikutatta. Fejből tudta, persze. Igen, a weboldalról. Igen, a weboldalról. Elkezdte pörgetni a UCLA professzor anyagelemét. 32-kor csatlakozott a műsorhoz. Elárulhatjuk akkor, hogy tulajdonképpen kiről is van szó? Hát hogyne, Jeffrey Cole professzor indította el a kutatást 1999-ben. Telefonvonalban Cati online, jó estét, szia! Bizony, jó estét kívánok mindenkinek! Jól esik a vacsora, Cati? Pont most hozták, és pont most mondtam a többieknek, hogy amint kihozták a kajámat, csörögni fog a telefon, és ez így is volt. Így jártál. Nagyon érdekes dolgot, kérdezzük el, itt mászkálok, és most éppen egy 90.100 forintos töltőtollat nézek. Hát ez nagyon fontos információ. De, ezt most teljesen elájultam, nem mindegy, de beszéltek el a témámról is. Így van. Mert hogy ugye folyamatosan követjük, mióta elkezdtél járni Creston folyamra, majd utána terrorizáltad Budapest lakosságát azzal, hogy autóba ültél és vezettél, és azóta is ez így van. És ezt a sort folytatjuk most a kötelező autóbiztosítás témájával. Igen, mert sikeresen a múlt héten téli gumira cseréltem a kerekeket, és ott beszélgettem a szerelővel, és kérdezte, hogy nem akarom-e esetleg megváltoztatni a biztosítómat. És én azzal én nem foglalkoztam nagyon, ő viszont tisztában van azzal, hogy én teljes mértékben az interneten élek, és mondott egy weboldalt, és mondta, hogy menjek föl, és ott azonnal én meg is tudom kötni, és milyen jó lesz nekem. És akkor én még azt hittem, hogy de ez még mindig milyen macera, mert hogy akkor biztos az előző biztosítónál valahogy fel kell mondanom, meg akkor be kell mennem, meg sorba kell állnom, és képzeljétek, hogy nem. Állítólag most már az összes ilyen kötelező biztosításra foglalkozó weboldal olyan, hogyha te kitöltesz egy ilyen több oldalas lapot, ami kiszámolod, hogy neked melyik biztosítónál lenne a legjobb, és mondjuk ott arra rászikkelt, és annak a további aloldalait is kitöltöd megfelelően, akkor ők elindítják ezt a folyamatot, és az a biztosító mondja fel a te jelenlegi biztosításodat, akinél megkötötted az újat, és mindezért egyetlen egyszer sem kell bemenned semmilyen irodába. Az egyetlen dolog, hogy esetleg postán jön neked egy papír, és azt alá kell írnod. És akkor gondolom, hogy te így is tettél. Rajta vagyok. Benne vagy a folyamatban. Kicsit bonyolultabb a szituáció, de nagyon rajta vagyok, és ezt jövő héten meg is fogom tenni. Azért is nagyon érdekes ez, mert hétköznapi életünkben egyre több hivatali ügyet, meg egyéb ügyet is elintézhetünk az interneten. Szerinted ettől kényelmesebb lesz az életünk, vagy időt takarítunk, meg melyik a fontosabb? Sokkal kényelmesebb, de egyébként én már több ilyen weboldallal találkoztam, amíg megsegíteni ezeket a dolgokat, és nem kell emiatt okmányirodába elmenni, de ezt látom egyedül az egyetlen olyannak, ami maximálisan jól működik, és tényleg azt mondom, hogy ez 2006, és ez nagyon jó helyen van. Figyeljük majd Tökében akkor. Mindig volt valami gigszer, de ez nagyon clear. Köszönjük szépen, Cati. További jó vacsorázást, meg jó étvágyat. További jó szórakozást. Halihó. Sziasztok. Múlt héten foglalkoztunk a biometria témájával, ugye akkor azt mondtuk, hogy a testünk is lehet jelszó, mondta ezt nekünk Kömlődi Ferenc, akkor az Ágás portál szerkesztője, és a veszélyekről is beszéltünk akkor, hogy hát nem biztos, hogy annyira pozitív jövőkép az, hogyha új lenyomattal, irisszel azonosítanak bennünket meg különböző testrészeinkkel. Igen, erről már többször szóba került, többek között az RFID-vel kapcsolatban, ugye a rádiófrekvenciás személyazonosítóról, amikor arról volt, hogy milyen klassz lenne, hogy csak bele van építve a csuklónk bőrébe, és oda tartjuk, és működik. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy hurrá, milyen könnyű lesz majd a tolvajoknak, mert az utcán semmi mással nem kell sétálni, csak egy RFID-szkennerrel, és aki véletlenül rosszul van levédve a csuklóján lévő biometrikus azonosítás, annak adatait pillanatokon belül ki tudja olvasni, és akár tényleg az van, hogy módosíthatja a személy kartonát, és kirúgatja a munkahelyéről, vagy éppen belenyúl az egészségügyi kartonjába, és a következő fogorvosi vizsgálat helyett elküldi egy végbéltükrözésre. Tehát az emberi rossz indulat az kiszámíthatatlan csodákra képes, de ugyanennyire leveheti a bankkártyájának a számát is, és mire hazamegy, már egy volt sincsen rajta, mert minden a Kalmán-szigetekre vándorolt. Mondja Tücsi egyébként, aki foglalkozott ennek az egész biometria témakörnek a sci-fi vonatkozásaival, és pont a hát elég buta akciófilm jutott eszembe, amikor egy ilyen biometrikus rendszert az egyik szereplő kezével együtt levágták, és akkor így tudtak aztán beazonosítva bemenni egy Az a hely, hogy ez egy teljesen reális veszély, tehát amikor az van, hogy nekem egy új lenyomattal be tudok menni valahova, és nem egy kulcsot kell ellopnom, akkor van egy olyan bűnözői réteg, akinek nem jelent problémát, hogy egy kulcsot vagy egy újat szerezzen meg. Vagy egy szemet. Azt tehát is például, erős volt film. Igen, tehát itt nekem is rögtön ez jutott eszembe, ugyebár Arnold Schwarzenegger a hatodik napon úgy jutott be abba a bizonyos kórházba, ahol őt klónozták, hogy megszerezte az egyik biztonsági őrnek az ujját, és a hüvelykujját nyomkodta oda, mintha a sajátja lenne. Amire Balázs utaz, meg a külön véleményben volt. Külön véleményben volt egyrészt, igen, de ennél sokkal cifrább volt még a Sylvester Stallone és Wesley Snipes a Pusztító című film, amikor Wesley Snipes úgy jött ki, hogy egy torra fölszúrta a börtönigazgatónak a szemgolyóját, és azt rakta oda az ilyen azonosítóhoz. Szerencs, hogy már ilyen késő van. Már ennyire késői műsor vagyunk, de horror rádió műsor, megcsináltuk az új műsor. De tényleg a külön véleményben is az volt, hogy a másik fontos szempont, ami itt bejátszik, az az emberi gyarlóság. Tehát hiába van egy tökéletes biztonsági rendszer, hogyha az nem kerül azonnal frissítésre. Tehát teljesen normális volt az a dolog, hogy néhány órával az ő kvázi számüzetése után Tom Cruise visszament egy hátsó ajtón keresztül, mert ez csak az kellett, hogy egy rendszergazda ne tétse le az ő hozzáféréseit a bejárathoz. És a mai állapotokat ismerve, tehát amíg az van, hogy ki van rúgva, jó, akkor a személyzeti osztály elküldi az IT-nek, hogy akkor az ő azonosítáját töröljék a rendszerből. A rendszergazda viszont éppen elment ebédelni, utána meg azért jó esne egy kávé, úgyhogy nem biztos, hogy ez már későn van, majd holnap kitörlöm. És akkor itt megint bejön a személy probléma. De a legérdekesebb, ami volt, ugyebár most mindenhol az új lenyomat azonosítókról beszélünk, most jelentek meg olyan notebookok, amiben bele van építve az új lenyomat azonosító, majd már évekkel ezelőtt azt hiszem a Cherry cégnek volt olyan billentyűzete, amiben benne volt egy új lenyomatolvasó, de kb. 3 hónapja dobtak piacra egy olyan USB memóriát, amelyiken új lenyomatolvasó van. Tehát nagyon kezd Balázs elérni. Bologat egyébként hozott a 7 műtárgya című rovatunkban ilyen eszközt, megmutattuk, hát beszéltünk róla. Aki szokta nézni a Discovery Channel műsorát, az egyik legizgalmasabb sorozatot a Magyarországon állítólag címmel futó Mythbusters, vagyis Mitosz vadászok című sorozat, ahol két hollywoodi trükkmester ilyen különböző városi legendákat cáfol meg. Onnantól kezdve, hogy tényleg elfújhat-e egy repülőgép hajtómű, egy autót, meg lehet-e halni attól, hogy a fejünkre esik egy levegőbe fellőtt golyó, ami visszazuhan. Ők voltak azok, akik megnézték, hogy ha rápisilünk egy vasúti sínre, akkor megrázhat-e az áram. Igen, ugye? Igen, halálosan. Még azt is kipróbálták, hogy ez igaz-e a villanypásztor esetében, és amit nagyon hátraugrott, és megállapították, hogyha ezt 5 centinél közelebbről követjük el, akkor igenis dráz a rendszer. Szóval őrültekről van szó. Teljesen jó indulatú őrültek, akik mindent hajlandóak kipróbálni, de most a lényeg az volt, hogy megpróbálták, hogy mennyire jók ezek a új lenyomat azonosító rendszerek. Na most a döbbenet az volt, hogy a műsor során folyamatosan megbuktak ezek a rendszerek. Először indítottak avval, hogy ebben a legmodernebb latex műanyagokkal vettek le egy újról egy másolatot, azt rakták oda, és a rendszer beengedte őket. Működött. Egy másik próbában egy különleges zselével vettek le egy mintát, az is működött. A legnagyobb csoda az volt, amikor egy új lenyomatról készült fénymásolattal át tudták verni a rendszert, amit egy CD Tokjáról vettek le. És ennek bedőlt a rendszer. Most azért azt kell mondani, hogy hál' Istennek ezek a rendszerek nem úgy vannak megcsinálva, hogy hoppá, új, hozzányomom az új lenyomatomat, és akkor beenged, hanem általában azért mindig kell emellé még egy legalább egy kódkártya, vagy egy számkód bebillentyűzését, akkor viszont megint ugyanott vagyunk. Akkor te mit sejtesz? Maradnak a bebillentyűzentő belépőjel szavak? Egyelőre még mindenképpen, bár most több helyen nagyon nyomják a különböző ilyen biometrikus azonosítókat, lásd, angolok kitalálták, 6. haszakat 2 éven belül biometrikus azonosító lesz a személyigazolványokban, új lenyomatokban. Amerikában is most már ez van, hogy iris diagnosztika várja az embert a reptéren. Hát itt is az van, hogy kicsit oda kéne figyelni arra, hogy mi lesz ennek az árnyoldala, és mennyire veszélyes ez. Mit gondoltok többiek? Érdekes, hogy itt a külön vélemény, csináltunk most egy kutatást, ami azzal foglalkozott, hogy a filmekben hogyan jelenik meg az identitáslopás, és hogy az emberek túlnyomó része az identitáslopást a filmeken keresztül éli meg, és nem a híradásokból, és ezek nagyon eltorzítják, vagy felnagyítják ezeket a problémákat. Tehát itt is mi levágott kezekről, meg egyebekről beszéltünk. Okay. Miközben az embertől ellophatnak pénzt, vagy bármit ilyen, tulajdonképpen segítséggel, és legtöbb esetben az identitáslopás arra megy ki, hogy nagyon sok nagy mennyiség adatot lopjanak el, kicsit visszaélnek vele, mindenkit egy kicsit rövidítenek meg, amiből tulajdonképpen egy nagy összeg jön össze a végén, és hogy mennyire elbeszél egymás mellett a mozi és a filmvilág, meg a valóság. Ez az egyik kommentem, a másik meg, hogy persze nyilván át lehet vágni ezeket a berendezéseket, új lenyomat olvasókat, de ha most tényleg szifiről van szó, akkor mondjuk az emberi hang, a DNS, és egy csomó minden elképzelhető, ami kifejezetten egyéni vagy egyedi, amit viszont lehet, hogy már nem ilyen egyszerű leutánozni. Erről jutott eszembe, hogy én dolgozom egy olyan cégnek is, ahol új lenyomat azonosító rendszerek lépek be, és direkt az egyik olyan újabbat adtam meg egyik főjamnak, amin van egy nagyon jellegzetes vágás, ami alapján biztosan. Na most a gép ellene egyik, ennek ellenére az egyik héttel az egyik ujjamat fogadja el, a másik héttel a másik ujjamat, még szerencsé, hogy négy ujjat kellett leadni ahhoz, hogy... De azt hittem Szabó Rózália néven azonosít, megjelentünk be most. Nem, a hangazonosításról még mindig az jut eszembe, hogy egyszer rekedjek benedesen, és akkor a világon sehol nem fogok eljutni, hogyha mindenhova. Tehát itt lép be majd az, amikor a mesterséges intelligencia kap nagyobb fontos szerepet, hogy ki tudja gyűrni, ki tudja szűrni azokat a külső körülményeket, ami ezeket az alapvető információkat torzítani tudja. A Vista, hogy kell mondani? Vistával kapcsolatos hosszú szágának a következő darabja következik Spányik drámaíró Balázstól. Már szaga van. Mondjuk el rögtön, hogy a héten ünnepi dolog történt, befejeződött a fejlesztés, elérkezett az a pillanat, amikor a fejlesztők azt mondták, hogy készen vagyunk, és elküldték gyártásra a Vistát, úgyhogy... Lesz új Windows. Így van, lesz új Windows, válhatóan június? január 30-án lesz valószínűleg. Már mennél nyaralni, mi? A nagy nyilvános bemutató, de most november 30-án egyébként lesz egy nagy Microsoft ilyen úgynevezett launch party, ahol megünneplik azt, hogy készen lettek vele. Ugye az XP launch party az mindenkiben megmaradt. Nekem nem. Az XP-ben miért? Nem az XP-nél, vagy a Windows 95-nél volt az, amikor így lefagyott a... Az a szkennerre gondolsz, a szkenneres lefagyása. Szkenneres lefagyás volt? Igen, de azt nem tudom, hogy az XP volt, ami sokkal érdekesebb volt a 2000-esé, mert a Windows 2000-nek a launch partyján volt ott a Patrick Stewart, az Enterprise kapitánya, itt tudjuk. És a Star Trekből, és az egy zseniális parti volt, meg zseniális bemutató. Viszont elmesélem a történetet tulajdonképpen, ami a mai lényeg volna. Hát az a döbbenet, PC tip. Nem lehet kikapcsolni az új Windows. Nem lehet kikapcsolni, hanem alapértelmezés szerint, hogyha a start menüben rákattintasz arra a gombra, ami kikapcsolja a Windows-t, akkor igazából nem kikapcsolja a gépet, hanem leküldi egy hibernálás állapotba. Hibernálás már volt a Windows XP-ben is, de ez most egy új hibernálás, egy kicsit tovább fejlesztették, és ennél fogva a hardware függő. Mondjuk már a hallgatóknak, ez most lefagyasztja a gépet? Igen, a hibernálás az egész pontosan azt csinálja, hogy a gép állapotát, memória, minden, amit éppen csinál, azt kiírja a merevlemeznek egy előre fenntartott részére, és utána lekapcsolja a gépet. Ezért de ez a lefagyás nem egyenlő ugyanazzal a lefagyással, így van, amire pontosan, gondol. Tehát ez tulajdonképpen a kikapcsolásnak egy alternatívája. Amikor legközelebb bekapcsolod a gépet, akkor nagyon gyorsan helyre tudja állítani onnan ezeket az adatokat, és ott tudod folytatni a munkát, ahol abba hagytad. Ez egy készenléti üzemmód. Annak egy szintén egy ilyen változata, és ez a mostani hibernálás, ez egy kicsit másmilyen. És tehát hardware függő, ami azt jelenti, hogy bizonyos hardvernek rendelkeznie kell, az alaplapnak támogatnia kell, az alaplapi BIOS-nak támogatnia kell ezt a dolgot. Nem egy nagy ördöngőség, mert például az én 2,5 éves alaplapom simán támogatja, tehát nem egy olyan dolog, hogy most azonnal rohanni kell és venni kell új alaplapot ezért. De ami a lényeg, az, hogy nagyon egyszerűen meg lehet változtatni, csak nagyon eldugták ezt a beállítást. Miről írnatok a decemberi PC-ben már meg is írtam tippnek. Az igazán szép, hogy úgy oldották meg, hogy lecseréli a gombot is. Tehát most egy ilyen nem teljesen bezárt kikapcsoló gomb ábra van ott a start menün, és hogyha ezt átállítod arra, hogy valóban kikapcsolja a gépet, akkor pedig egy más színű és egy ilyen tipikus kikapcsolás gombot látsz majd a start menüs. Tesztelted egyébként, hogy ez mennyire lassítja a gépet? Én azt figyeltem meg, hogyha hibernálom a gépet egyszer vagy kétszer vagy háromszor, aztán annyira lelassul, hogy kénytelen vagyok újra. Sosem használom a hibernálást. Én sem. És egyébként Bódi Zoli barátom azt a szkeptikus véleményt fogalmazta meg délután, amikor ezt elpöttyintettem neki, hogy de hát akkor ugyanolyan sokat fog fogyasztani a gép hibernált üzemmódban is. Nem. Ezek az energiatakarékos üzemmódban megy le ilyenkor, tehát azért összehasonlíthatatlan a két állapota a gépnek ilyenkor. Töredéket fogyasztja az a üzemállapot. Minden fizikailag kikapcsolt, tehát a fogyasztókat. De ezek támogatására találták ki most azokat a merevlegezeket, amelyekbe beépített külön memóriák vannak, és akkor nem a merevlemezre írja ki ezeket a komplett memóriát, hanem ezekre a kis memórialapkákra. És innen meg akár 10-szer gyorsabb lehet a visszaállás. Zolinak megadnám a szót, mert az infoszótárban ő ezért sugta meg délután neki a szolgáltatást, mert a hibernálás szó az érdekessé vált. Voltak éppen a headline-ban, nagyon kevés már az időnk, a headline-ban már tulajdonképpen a lényeget elmondtam. Nagyon érdekes a kifejezésnek a története, tehát hogy eredetileg ez egy biológiai, orvosi, szaknyelvi kifejezés, amikor ugye az életfunkciókat jellemző módon nagyfokú lehűtéssel ugye lelassítják, gyógyítási, operációs, akármilyen céllal, tehát orvosi céllal. Ám ugye ez a visszafogott életfunkciók visszaállíthatók. Bonyolultan vagy egyszerűen, de visszaállíthatók. Ebből akkor elindult a sci-fi íróknak ugye a fantáziája. Sok-sok nagy sci-fi klasszikus, hát 2001 űrodüsszeia, rengeteg minden épült erre a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha mégsem sikerül, mi van akkor, hogyha rosszkor ébrednek, vagy dehibernálják az embereket. És lám-lám eljutottunk az informatikába is, amikor Balázs nagyon jól meghatározta a kifejezésnek ugye a tartalmát, de itt is valami hasonlóról van szó, hogy az alapvető működési elemek, funkciók azok háttérbe szorulnak, le vannak szorítva, de egy pillanat alatt újra lehet éleszteni a rendszert, újra lehet indítani a rendszert. Hát még egy embert mondjuk nem lehetne pillanat alatt, de egy gépet viszont igen. Igen. És egy-két másodperc alatt visszatérhet az állapot, és nem kell mondjuk egy percig sem várni arra, hogy elinduljon a gépünk. És mégsem halt meg. Infoszótár jövő héten is. Rövidesen véget ér majd a műsor, és jövő héten újra jelentkezünk. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.